I'm strolling down a garden path. I saw a flower glowing in the dark. It looked so pretty and it was unique. I had to bend down just to have a peek. Hello, friend. Terve taas teille ja tervetuloa Underground Huminan pariin. Ja aloittajana oli tässä Eric Clapton kappaleellaan Hello Old Friend. Nyt ei ole siitä levystä. Tämä on kokoelmalevyltä nyt tällä kertaa. Tosiaan Crossroads nelosdiskiltä julkaistu vuonna 1988 tämä. Mä en muista, oliko siinä 4 vai 6 LP:tä ja 4 CD:tä oli vaihtoehtoina. Joo, mutta ei siitä sen enempää. Jatkamme musiikilla ja niin poispäin. Budkie ja Riding My Nightmare on seuraava kappale. Se on vuodelta 1973 levyltä julkaistulta siis. Never Turn Your Back on a Friend. Ja siitä siis 6. kappale. Take the water from my brain and make me feel at home, not to feel alone. But every time I look behind, I keep on thinking black, but there ain't no looking back. Riding my nightmare. that way and hold it hard at bay. Ease your mind with better toys, and then in time to come, think of me as one. Riding my nightmare, riding my nightmare, riding my nightmare, and it won't be long. Siinäpä oli aika jännää meininkiä ja siitä hän vastasi D-Fast. Ja no ei hirveästi ole kyseisestä hevostietoa. Mä just tos yritin lunttailla tuolta. Mutta joo, siitä ei ole sen kummempaa tietoa muuta kuin, että se on suomalainen kaifarikanta nimeä Harry Dammert. Joo, ja tää oli siis Super Funk. Aikamoinen rykäisy, jos näin voidaan sanoa. Mut joo, sitten seuraavaksi vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Siirrytään vuoteen 1980, kun yhtye nimeltään Dire Straits julkaisi levyn nimeltään Making Movies. Joo, tää on siitä jännä levy, että mä aikanaan toivoin tuota, muistaakseni synttärilahjaksi, Stray Catsia. Ja jostain syystä tämä vastaanottaja, toiveen vastaanottaja, niin oli sotkenut sitten nimet keskenään. Jostain Anttilasta käynyt ostamassa levyn ja toi sitten, no niin, nyt mulla on sulle se sun toivoma Dire Straitsin levy. Mä halusin kyllä Stray Catsia. No, mutta tämmösen levyn mä toin ja mä tuumasin, että no kuunnellaan. Ja sit mä kuuntelin ja se oli helvetin hyvä levy. No, siitä. Making Movies-levystä siis kolmas kappale, joka kantaa nimeä Skateway. Skate Away. She's making movies on location. She don't and it's like, yeah, life's a rollerball. Slipping in the slide, skate away, that's all. sinne häippäs. Se oli The Pretty Things vuodelta 1968 levyltään SF Sorrow. Ja ei toi nyt varsinainen nimikkobiisi, tai sitten jollain tavalla kyllä, aloitusraita kuitenkin kyseiseltä levyltä ja kantaa nimeä SF Sorrow is Born. Juupa juu, sellainen siinä ja sitten ihan erilaisiin tunnelmiin. Gillian Welch niminen artisti vuodelta 2001 levyltään Time sului The Revelator. Joo, siitä sitten 7. biisi ja ihan vaan sen takia, että no, Elviksestä siinä tietenkin lauleskellaan. Elvis Presley Blues, vai mitä se nyt oli? Kyllä se oli Elvis Presley Blues. Se on se levy 7. biisi muuten. Joo, ja tältä kuulostaa. I was thinking that night about Elvis. Did he die? Did he die? I was thinking that night about Elvis. Did he die? Did he die? Just a country boy that combed his hair and put on a shirt his mother made and went on the air and he shook it like a chorus. And it shook it like a Harlem queen. And it shook it like a midnight rambler, baby, like you never seen, like you never seen, never seen. I was thinking that night about Elvis. Did he die? Did he die? I was thinking that night about Elvis. Did he die? Did he die? That it took it all out of black and white. Grabbed it one and the other hand and it held on tight. Shook it like a hurricane. It shook it like to make it break. It shook it like a holy roller, baby, with his soul at stake, with his soul at stake, soul at stake. I was thinking that night about Elvis. Did he die? Did he die? I was thinking that night about Elvis. Did he die? Did he die? He was all alone. Thinking how happy John Henry was that he fell down dying when he shook it and it rang like silver. He shook it and it shined like gold. He shook it and it beat that steam drill. Baby, well, bless my soul, well, bless my soul. It shook it and it beat that steam drill, baby, well, it blessed my soul. What's wrong with me? I was thinking that night about Elvis. Did he die? Did he die? I was thinking that night about Elvis. Did he die? day that he died. Just a country boy, combed his hair, put on a shirt his mother made, and went on the air, and he shook it like a chorus girl. He shook it like a Harlem queen. He shook it like a midnight ramble. He never seen, like he never seen, never seen. Thank you. Tuliko selväksi? Sehän oli live. Kyllä, vuodelta 1956, kun herra Duke Ellington yhtyeensä kerran oli tuolla Newportissa, missä lieneekään tämä Newportti. Joo, siitä sitten julkaistiin taltio, joka kantaa nimeä Ellington at Newport ja live. Jännä juttu, joo, se live siinä. Niin, ja toi oli siis Cheap Blues, että kaksi bluesia perätysti. Ensi Elvari Blues ja nyt tuli Jeppi Blues. Ei nyt sitten bluesia ihan heti seuraavaksi, vaan pistetään Japan niminen yhtye vuodelta 1979 ja silloin ilmestyi siis heiltä levy Quiet Life. Siitä 7. biisi Alien. winding turn that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. So on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear. We'll get there. He ain't heavy, he's my brother. If I'm laden at all, I'm laden with sadness. From which there is no return. While we're on the way to there, why not share? And though road doesn't weigh me down at all, 'cause he ain't heavy, he's my brother. Sellaista tunnelmointia Alex Harveyltä. Joo, levyltä ääntyy Joker is Wild vuodelta 1972. He ain't heavy, he is my brother. Oli tämä kappale ja kuten varmasti monet arvaavat, niin oli lainabiisi. mutta vaikka moni kuvittelee, että The Hollies oli se alkuperäisesittäjä, niin eipä muuten ollut. Ei. Biisin kirjoittivat Bobby Scott ja Bob Russell. Vuonna 1969 se julkaistiin herran nimeltä Kelly Gordon toimesta. Ja sitten sen jälkeen se levytti Hollies ja siitä tuli hitti. Ja sitten se veti Neil Diamond ja ketkä kaikki mahdolliset. Joo, siinä oli yksi versio siitä ja mun mielestäni varsin hieno olikin. Joo, mutta sitten erilaisiin tunnelmiin sai Press Hillin Stoned Riders-levyltä. Se ilmestyi siis vuonna 2001, niin avausraita sai Psychedelic Vision. Joo, Psychedelic. When I was a kid, slanging dope, popping shrooms and dropping lots of sin. Psychedelic visions would ensue my view, filling the altered states as they altered my fate. But I sorted through all that distorted shit, bought it up. I came short and couldn't afford to store it up, so I began to record it on audio. The autobiography of Luis Mario. Something that's unbelievable, inconceivable. The half the shit I set out to do was achievable. But alas, look at all the shit come to pass. Well, we remain others broke like glass. Cause you lack style and you need all the help, brother. Cause you're fragile and it should say it on your cover. Just signed up for the celebrity who lacks intelligence, integrity, intensity. Oh, it's true, I got you in an angle like Kurt. But don't go getting your fucking feelings hurt. I spit many bars of heat that burn like a furnace. I pour rhymes out like coffee spilling out your thermos. I got my 9mm at my waist, papa. I got my shotgun in the Escalade, papa. than you. No matter how you hard, I'm on harder than you. No matter how you raw, I'm for. We got backwards, so Steel Pulse oli tämä äskeinen. Ja Henceforth Revolution-levyltä vuodelta 1978 Bad Man oli biisin nimi ja se oli toinen raita kyseiseltä platalta. Ja mitähän siihen muuta sanomaan? En mä nyt oikein keksi mitään, joten laitan sitten The B-52s. Ja niinpä niin, niillä on oikein nerokkaasti nimetty toi levy. Kantaa yhtyeen nimeä. Kyllä, The B-52s on sen levyn nimi myös ja vuodelta 1979. Kakkua nyt sitten kaikille. Cake, joka on neljäs kappale tosta levyltä. Sure. muuta sekä kuus muuta, joilla oli uus polku rakenneltu otsalleen. Oli broidin henkari, löyty kiiltospittari, siinä röökit palo hiljalleen. No sitten turka sano hei, enää ketään puutu ei, siispä rohkeasti asiaan. Siis Hannikaisen baarin sisään vaan. Kodas joku lyyli, josta mahdollinen tyyli oli jäänyt takahuoneeseen. Joku vieressäni rykäs, sitten hillitysti ykäs tämä kentelmanni tukkikseen. Jo tuli Hannikainenkin, elegantein askelin, ja se herrasmies sai porttarin. Tosin vuorokaudeks vaan, mutta testari, eikä tämä borelaisinkan. On tämä omelettikin kuin silhuetti paperin, liekö siinä egu ollenkaan. No kai se portimokin ties, ettei ollut aikamies meistä silloin vielä ainutkaan. Se sano huitata hujaa, menkää lujaa pöytään kahdeksaan. Sellaista tunnelmointia Hectorilta. Joo, vuodelta 1976 Hotelli Hannikaisen levyltä. 7. biisi, Hannikaisen baari. Kyllä, tuota on tullut kuunneltua useammankin kerran ja sen takia se piti teillekin soittaa. Joo, sitten Laina kappale seuraavaksi. Alun perin kappaleen esitti The Doors ja tämä taltio on John Cougar Mellencampin versio. Joo, 20th Century Fox. She's fashionably lean. Hey, and she's fashionably lean. She never gonna make a scene. She never gonna break a day. Ooh, but now she's no drag. Just watch the way that she walks. She's a 20th century fox. She's a 20th century fox. She got the world. She got the world all locked up inside a plastic box. She's a 20th century fox. Oh yeah. A mindless school. She never gonna hesitate. Well, now she don't waste her time on all this elementary talk. She's a 20th century fox. She's a 20th century fox. She got the world. Well, now she got this world. She got it all locked up inside some kind of plastic. So hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words I said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? But now I know drift apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Nora Jones oli tämä äskeinen lauleskelija, artisti. Cold Cold Hair oli biisi vuoden 2002 julkaisulta Come Away With Me. Kolmas biisi siis siltä levyltä. Joo. Ja sitten mitähän nyt muuta mukavaa keksisi laittaa tähän. Kyllä, kyllä, musiikkia tietenkin. No, laitetaan tota. Mun piti äsken laittaa. Nyt meni taas pääsekaisin. Bauhaus. Just näin. Korva vahaa kehi. Ja se on vuoden 1981 levyltä. 12 biisi. Niin, se oli Mask, se levy. Ear Vaxon biisin nimi.

Siinä oli Marillion, kyllä, ja Misplaced Childhood-levyltään. Nyt mä en muista, miltä vuodelta se nyt oli, jostain 80-luvun alkupuolelta. Tää oli kuitenkin Remastered-version vuodelta 2017. Joo, ja siinä oli muutama, no voi sanoa, että olisiko toi nyt kokonaisuus, ettei sitä ole voinut pilkkoa, vaikka siinä useampi kappaleen nimi onkin. Eli niinpä menin tekemään tämmöisen itselleni, että joutuu lausun näitä biisiä. Biisi oli siis Blind Curve Vocal Under a Bloodlights kautta Passing Strangers kautta Mylo kautta Perimeter Walk kautta Threshold. Jopa oli aikamoinen kimara. biisejä siinä lausuttavaksi minulle. Seuraavaksi erittäin helppo lausuttava. Ja tää taitaa olla kokoelmalevy herralta nimeltä, joka kantaa nimeä Mikko Perkoela. Aivan mainio kitaristi nimittäin tämä kaveri. Ja tää on kyllä ehkä yksi tunnetuimpia miehen kappaleita. En ole ihan varma, onko saattaa olla oma sävellyskin. Paljonhan tämä kaveri kovereita tekee suomeksi, varsinkin herralta nimeltä Leon Redbone. No, mutta tämä nyt on, joo siis se nenäkin vuotta ja kaikkea. Niin siis, kokoelma olisi monta hyvää syytä, lauluja viime vuosisadalta ja sehän ilmestyi siis vuonna 2000 ja siitä sitten arvaa harmittiko. Varmasti harmitti. Eräs naantalilainen nainen odotti lasta. Puolitoista vuotta raskaus kesti. Hän synnytti viimein onnellisesti. Mutta lapsi syntyi keskosena. Arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Eräät jänikset söivät miehen omenapuut. Mies istutti uudet ja pystytti aidan. Siitä lie ollut suurikin hyöty. Talven aikana aita oli syöty. Ja arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Eräs vartiomies usutti koiraansa. Pure, pure koirani, pure, pure rentua reiteen. Väärin käsitys vai höltynyt kuri? Mies ihmetteli, kun oma koira puri. Ja arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Nuorukainen etsi 10 baarista lempisävelmäänsä levyautomaatista. Hän löysi sen viimein ja markan uhrasi. Mutta levy juuttui paikoilleen. Leen, leen, leen. Ja arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Eräs pappi kehui puolueettomuudellaan ja uskoi kuoltuaan pääsemänsä taivaaseen. Mutta Pietari tokaisi taivaan portilla. Tänne pääsee sisään vain jäsenkortilla. Arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Eräs presidentti jostain Yhdysvalloista tahtoi lähettää pikku pommin jonnekin. Turvallisuusmies vieressä hätkähti, kun nappia painettuaan presidentti räjähti. Arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. Arvaa harmitiko. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight-faced while I cried. Still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think about myself. If I gave you time to change my mind, makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think about myself. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Jep, niinpä niin. Se oli Rod Stewart. Ja vuoden 1971 julkaistulta Every Picture Tells a Story -levyltään 8. biisi Reason to Believe. Juu. Et semmoista meininkiä. Ja sit laitetaan tommonen yksinkertainen helppo kappale, ainakin lausuttava kappaleen nimi. Siitä huolehti yhtyeen nimeltään Franz Ferdinand. Saman nimiseltä levyltään, joka on Limited Edition Disc 1. Mitähän merkitystä silläkin on, ei kai mitään. Joo, 9. biisi, Michael. This is song. I wrote it. Let's go outside. Go ahead. I let him set the beat because then later I can tell him it was too fast, it was too slow. I think this time it's just right. I had me a wife, I had me some daughters. I tried so hard, I never knew still waters. Nothing to eat and nothing to drink. Nothing for a man to do but sit around and think. Nothing for a man to do but sit around and think. I'm thinking and I think until there's nothing I ain't fun. Breathing in the stink. I pushed with all my might, I pushed with all my love. I threw my child to a bottomless pit, screaming as she fell, but I never heard her hit. She's screaming as she fell, but I never heard her hit. Trip to hell, guaranteed to get your own place in hell. Just take your lovely daughter and push her in the well. Take your lovely daughter and throw her in the well. That's the sad stuff. These people are macabre. Don't speak to me of lovers with a broken heart. You wanna know what will really tear you apart? I'm going out to the barn with a never stopping pain. I'm going out to the barn and hang myself in shame. in some of these people outside, y'all. Try and squeeze them in. Come on in. Take over. No one. What are we going to do now? Niinpä. Olipas siinä ratki riemukasta meininkiä. Violent Femmes. Ja yhtyeen nimeä kantavalta levyltään vuodelta 1982. Toinen kappale, Country Death Song. Joo, aika lystikäs, voisi näin sanoa vaikkapa. Mutta en ihan heti laita toista country-biisiä, vaan laitan Visnu-dataa tähän väliin. Ja tääkin on taas yhtyeen nimeä, tai mikäli komposiitti, mikäli tuo onkaan ryhmä. Joo, mutta Visnu-data-nimiseltä levyltään vuodet 2009, niin siitä 9. biisi, Silver Falls. You're floating down a tunnel in a little wooden box. You're cold and you're lonely and enveloped in fog. You've been prized open and left here to die. You should have trusted your instincts, 'cause they don't tell lies. Something always goes wrong when things are going right. You've swallowed your pride to quell the pain inside. Someone captured your heart like a thief in the night. Squeezed all the juice out until it ran dry. Taken in by a heart of forced gold. Now you're drifting in circles in the depths of your soul. Something always goes wrong when things are going right. You've swallowed your pride to quell the pain inside. Someone captured your heart like a thief in the night and squeezed all the juice out until it ran dry. Goes wrong when things are going right. You swallowed your pride to quell the pain inside. Someone captured your heart like a thief in the night and squeezed all the juice out until it ran dry. Sehän oli Te. Ja nyt levyn nimi ei ollutkaan bändin nimi, vaan biisin nimi oli levyn nimi. Niin, miten se nyt sanoo? Soul Mining ja nimikko kappale kyseiseltä levyltä vuodelta 1983. Tämä kyseinen. Ja sitten siirrytään taas näihin. Mä löydän tossa. Joo, versioihin. Chuck Berryn tunnetuksi tekemä kappale, tai no Chuck Berry sävellys, se taisi ollakin alun perin nimittäin Roll Over Beethoven, jota on niin moni tulkinut, mutta kuinka moni on kuullut 13 Floor Elevators yhtyeen version kyseisestä kappaleesta. Sehän on... No niin, kauhea pälpätys kävi tuolla ja mulla meni ajatukset sekasi. Niin, kun ei omia ajatuksiaan kuule. Niin, siis 13th Floor Elevators, jossa tämä eräs tunnettu Rocky Erickson silloin aikoinaan vaikutti. Ja tämä on vuodelta 1966 heidän julkaisemaltaan levyltä The Psychedelic Sounds. Sieltä sitten 16 rykäsy, että ilmeisesti ollut sen verran studioaikaa, että voinut se ainakin 16 biisiä rykästä menemään. Ja Roll Over Beethoven kuulostaa tältä. Fucking asshole. My bad. see. The whole thing slows down. You gotta find that clown that's gonna give you your scene through the traffic. Take it now. Y'all just keep checking your rear windows. Maybe you'll catch me passing. Mash, mash. Se oli DJ Shadow, ja kappalehan kertoi tuosta kulttuurista, liikennekulttuurista. Joo, se on tuota vuonna 2002 kyseisen artistin julkaisemalta levyltä The Private Press. Hyvä levy muuten, suosittelen. Joo, niin se oli 14.5, Machine on the Motorway. Semmosta, ja sit mä yritin tos seuraavan biisin vähän jonkunnäköistä infoa löytää siitä, mutta en oo nyt ihan löytänyt. Tuolla kyllä pyörii Charlie Parkerilla on niin perkeleesti levyjä, että siitä on vähän vaikea nyt yrittää etsiä vuosilukua tälle seuraavalle, mutta jostain tuolta 50-luvulta veikkaisin. No, mä yritän vielä etsiä. Se oli noita Bird-levyjä. Niin, niin. No en mä jaksa etsiä nyt. Anyway, se on sieltä jostain. Levy kantaa siis nimeä Bird at the Hi-Hat. Ja siitä kyseiseltä levyltä 12 raita, joka on live-raita ja kantaa nimeä Out of Nowhere. Että näin. Charlie Parker, olkaapa hyvät. Thank you. We'll be right back. pelkoa. Siinä oli käsittelemässä RAS. Juu, vuoden 1982 levyltään Signals, niin The Weapon, suluissa Part 2 of Fear. Joo, ja niitä on kolme, jotka ikään kuin ovat Part 1, 2 and 3 of That Fear, ja ne on kaikki eri levyiltä. Joo, ei siinä kai sen kummempaa. Etsikää sitten, jos haluatte. Mutta, tässä kun on vielä kuitenkin riippasti aikaa jäljellä, niin musiikkia ja lisää vaan musiikkia. Steely Dan tulee nyt meille sitten lauleskelemaan Kuninkaista levyltään Can't Buy a Thrill, joka on julkaistu vuonna 1972, ja Kings, se on kolmas biisi tuolta levyltä, menee näin. I still recall the way he led me. semmoista vaihteeksi. Eipä kovin usein tule mitään transea soitettuja. No, nyt tuli. Se oli Afghin. No hitto, nyt mä se pyyhkäsin tosta veikeen jo. Olkoon. Se oli siinä ja se siitä ja niin edelleen. Joo. Ja lisää musiikkia. Tässä on kuitenkin vielä aikaa. 57 minuuttia räppäliit päälle. Joten päästetään Steve. Tai Stevie. Kyllä Stevie. Stevie ääneen. Kitaransa ja äänijänteidensä kera. Eli herra nimeltään Stevie Ray Vaughan. Juu, ja vuoden, remasteroitu vuonna 1999 Instep-levy, joka on jostain siis 80-luvulta muistaakseen. Mut joo, siitä sitten tuota live-veto, 15 kappale, Life Without You. Thank you. want to stop right now and thank God that I'm alive and well enough to be with y'all today. And that all is as well as it is with everybody here. I am glad to be here with you today. You see, it does me good to stop and think about this stuff, because sometimes it's too easy to forget for a lot of us, you know, what we've been through, where we come from, where we're trying to get. Where we're trying to get is back home, inside, you know. And back in touch with what really means something, which is love and caring, what we've got between us. See, it took me a long time to find out that pretty much everything else is a bunch of something else, you know? Because for a long time, all I could remember to do was run away from myself and everybody that cared, you know? And usually that meant run to the party and stay there for as long as possible. And then one day I nearly died, and it kind of dawned on me that that was not the right thing to do, you know. Because, you know, it is time to come home every once in a while. What this is all about is just, I'm just asking y'all to take care of yourself so you can be there for the ones who need you and love you the most. And they need you all the time. I know I do. Are y'all with me? All right. Thank you so much, ladies and gentlemen. Mr. Reese Wadham's on the keyboards. Tommy Shannon on the bass. Chris Whipple-Layden on the drums. And I'm still Stevie Ray. This is Double Trouble, I guarantee. Peitä tunnelmia te kuren tahdissa. Kyllä, se oli Close Down Disintegration levyltä, joka julkaistiin vuonna, hetkinen, nyt mä lunttaan, 1989. Juu, ei sitä aina niin hyvin näen, niin on pakko luntata hieman ja katsoa lähempää. Joo, mutta joo, sitten Kuresta eteenpäin. Suomen versio siitä olisi ollut yhtyeen nimeltä Varjo. Ehkä toisella kerralla soita sitten heitä. Mut nyt tulee sitten, kun mä tuossa soitin jo aiemmin Violent Femmesin Country Murder Song, vai mitä se nyt olikaan, Dead Song se oli. No, mutta nyt tulee countrya, ihan countrya. Waylon Jennings, Wanted Outlaws -levyltä, joka, mitä se sanotaan, reissue uudelleen julkaistiin ja vähän muokkailtiin vuonna 1996. Alun perin kyseinen levy julkaistiin jo joskus 1976. Joo. No mutta siitä sitten tosiaan Waylon Jennings tulee laulamaan kappaleen Honky Tonk Heroes suluissa Like Me. Niin se on, joo. Ja siihen on New Vocals and Instrumental Parts Added siihen alkuperäiseen, eli vähän paranneltu versio. Joo. Low down leaving son, done did everything that needs done. Woe is me, why can't I see? I'd best be leaving well enough alone. Them neon lighting nights couldn't stay out of fights, keep a haunting me in memories. Well, there's one in every crowd for crying out loud. Why was it always turning out to be me? Where does it go? The good Lord only knows. Seems like it was just the other day. I was down at Green Gables, hawking them tables, and generally blowing all my hard-earned pay. Piano rolled blues, danced holes in my shoes. There weren't another way to be. For lovable losers, no account boozers, and honky tonk heroes like me. Hey, hey. Where does it go? The good Lord only knows. Seemed like it was just the other day. I was down in Green Gables, a hogging. All of my hard-earned pay. Piney road blues, I danced holes in my shoes. There weren't another other way to be. For them lovable losers and no-account boozers and a honky-tonk hero like me. Yeah. Ultravox vuoden 1984 levynsä nimikkoraita Lament. Ei tosiaan ollut avausraita, vaan neljäs biisi kyseiseltä levyltä. Hieno levy ja hieno biisi. Juu, no kohtahan tässä on alle puoli timmaa jo enää jäljellä, niin musiikki. Joo, mikähän mulla oli tuossa aiemmin mielessä soittaa. Kuitenkin, no laitetaan nyt tuosta Bob Marley tähän, tää kun ei muuta keksi. We and Them. Joo, sen niminen kappale. one we left to pay, or the innocent blood that they shed every day. Oh, children, mark my word, it's what the Bible says. We don't know how we ACDC ja Bon Scottin viimeiseksi jääneeltä levyltä vuonna 1979 julkaistulta Highway to Hell. Kyllä, sen jälkeen Bon Scott otti ja kuoli. Joo, se oli jo vanha legenda. Anyway, se oli Love Hungry Man. Et jos ei se tullut selväksi kappaleen aikana. Okei. Sitten. Sä tarvitset päätäs, koska niinpä näin. Sitä mieltä on herra nimeltä Todd Rundgren. Ja vuoden 1973 levyltä A Wizard, A True Star. Neljäs biisi, You Need Your Head. Yeah. Joo, siinä. Brian Eno et David Byrne kappaleellaan. Joo, tuo oli vuodelta 1981 julkaistulta levyltä My Life in the Bush of Ghosts, joka levyn nimi on kirjasta. Itse asiassa joku Amos Tutuolan samanniminen romaani. Joo, se oli siis Regiment-niminen biisi. Jaaha, joku laittelee viestejä. Laittakoon, minä en niitä lue nytte. Minä vaan tätä ohjelmaa. Joo, Liz Phair. Ja niin, Liz Phair, Exilin Guy Will, 15th Anniversary Edition vuonna 1993 julkaistu siis tuo versio. Mesmerizing, 9. biisi siltä levyltä. Thank you. Se Jiina oli sellaista säksätystä. Joo, ja säksätystä meille tuotti Forme. Tämmönen LTJ Bukemin väsäämä kooste, vaikkapa sanotaan näin, eri esittäjä ja niin edelleen. Joo, Mixed by LTJ Bukem, Logical Progression oli se levy sitten. Joo, ja Forme kappaleellaan New Element. Jep, 5 minuuttia, joten viimeiset hitaat ja sitten lähdetään hitaasti hipsimään. Joo, eli mä nyt lasken säkkiä. Toi vielä vähän reilu minuutin ja toi 4. Jees, jees. Selvä. Lähdetään näille. Että ensi viikolla sitten taas jatketaan. I Wish on tässä seuraavaksi. Steve Wonder lauleskelee ja soittelee meille siinä levyltään Songs in the Key of Life. Ja viimeisenä biisinä tulee sitten Thank You Boys. Chains Addiction -yhtyeeltä vuodekasi 88 levyltä Nothing's Shocking. Ja hei nyt.